Zabrzańskie podziemie, Asztolni, Królowa Luiza, kopalnie Gujdo bez turystów są niczym. Ciche, puste, ciemne. To wszystko, co jest tam przygotowane, czeka na Państwa i nareszcie możecie Państwo ponownie zwiedzać. Na razie tylko jedną trasę, trasę rodzinną. To ze względu oczywiście na bezpieczeństwo. Od 12 lutego otwarte będą także hotele, kina, teatry, filharmonie i opery przy 50% obłożeniu miejsc. Otwarte będą także boiska, korty, stoki i baseny. Teraz w Trójce czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Trzech Polaków w szóstce Pucharu Świata w skokach. Po delikatnym kryzysie Kamil Stoch odbudował formę i zajął drugie miejsce w konkursie indywidualnym w Klingenthalu. Super, ja ze swojej strony cieszę się, że się odnalazłem w tym wszystkim, że od wczoraj to nad czym wczoraj pracowałem i dzisiaj w sumie od pierwszego skoku no zawsze zaczęło działać. Nie wiem na jak długo. Wiem, że to są tak drobne rzeczy. Czasami kręcę się wokół nich bardzo długo, czasami je łapię, później gdzieś one ulatują. Znowu muszę ich szukać. Natomiast dzisiaj wiele rzeczy się poskładało tak jak trzeba i nawet byłem bardzo zaskoczony wynikiem. Na najwyższym stopniu nuda. Znów wygrał Halvor Egner Granerud. Na podium stanął także Bor Pawlovcic ze Słowenii, Piotr Żyła czwarty, Dawid Kubacki szósty. Oskar Kwiatkowski piąty w gigancie równoległym w snowboardowym Pucharze Świata w Bannoje w Rosji. Michał Nowaczek był 16. Wśród pań najlepsza z Polek Aleksandra Król 14. Łukasz Kubot i Wesley Kolchów odpadli w ćwierćfinale gry podwójnej turnieju Murray River Open w Melbourne. Przegrali z Francuzami 6-7, 3-6. Kubot w 2014 roku triumfował w deblu w Australian Open. Oto podsumowanie najlepszego polskiego deblisty. Chcieliśmy w tym turnieju wygrać przede wszystkim jeden mecz. To było taki dla nas minimum. Wygraliśmy. Dzisiaj Francuzi wygrali ostatnią piłkę, także im gratulujemy, ale nie da się ukryć, że mieliśmy swoje szanse przede wszystkim w pierwszym secie. Ale wiemy, że debel jest taką grą, że jedna piłka decyduje i nic, no musimy wybrać te najlepsze atuty, popracować jeszcze na tym, ale oczywiście najlepsze te wszystkie schematy można trenować podczas meczów, także będziemy się starali jeszcze jeden, dwa sparingi przy turnieju w Australian Open dołożyć. Ja jestem pozytywnej myśli, musimy iść do przodu i wierzyć w naszą grę na returnach, także na pewno cieszy to, że wygraliśmy jeden mecz. Hubert Hurkacz i Włoch Jannik Sinner oddali walkowerem ćwierćfinał debla w turnieju Great Ocean Road Open. Turnieje ATP w Melbourne poprzedzają rozpoczynający się 8 lutego wielkoszlemowy Australian Open. Nowy szef Związku Piłki Ręcznej w Polsce na sobotnim posiedzeniu zarządu ZPRP po 15 latach prezesury ustąpił Andrzej Kraśnicki. Zastąpi go dotychczasowy wiceprezes Henryk Szczepański. Polskie koszykarki nie zagrają w Mistrzostwach Europy. Dziś przekreśliły szanse na awans porażką z Białorusią 49-80. Niska skrzydłowa Agnieszka Skobel. Nie udało nam się zaskoczyć Białorusi tak jak 3 dni temu. Wyszliśmy agresywnie i wypełniałyśmy zadania. Dzisiaj z kolei już nie po naszej myśli. I też Białorusinki były na to gotowe, zagrały mądrze, wykorzystywały nasze błędy. I szkoda bardzo, że to ostatni mecz tak się zakończył i że taką dużą różnicą punktów. Piast Gliwice 2, Śląsk 0 w pierwszym dzisiejszym meczu Ekstraklasy. Na Sportowo usłyszymy się za 2 godziny, wtedy więcej o tym spotkaniu. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Śnieg pada już w województwach pomorskim, śląskim, małopolskim i dolnośląskim. Teraz od minus 9 do plus 1 stopnia. A w nocy mróz ściśnie porządnie. Będzie od minus 23 na Podlasiu do minus 5 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wyglądała pana droga do mistrzostwa? No, skoczyłem do sklepu Euro, a tam zimowe mistrzostwa cenowe. Jeszcze tylko dzisiaj. 58 cali. Philips 4K Ambilight za 3199. Taniej o 400 zł. I aż do 60 rat 0%. RRSO 0%. Wszystkie sklepy Euro już otwarte. Sprawdź mistrzowskie rabaty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Mamo, kiedy obiad? Obiad? Gołąbki na stole? O jacie! A

panowie Michały 2. Michał Kmieciak, Michał Wiraszko i piosenka, która myślę, że ma szansę być przebojem. Coś więcej. Nawet coś więcej niż przebojem. Nawet. A za chwilę pierwszy gość, Irek z zespołu Footprints on the Moon. Wspominałem przed tygodniem, że chętnie bym porozmawiał z zespołem, no i właściwie pół godziny po audycji byliśmy już umówieni. Prince on the Moon. Irek przy naszym telefonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Tak mi się z tobą trudno rozmawia, bo ja jak lubię czyjąś muzykę, to mam o to powiedzieć, no to grajcie, bo właściwie ja nie mam pytań, bo muzyka mówi sama za siebie. Dziękuję bardzo. Miło coś takiego usłyszeć. No właśnie, rozmawialiśmy, zadzwoniłeś do mnie dokładnie, nie wiem, 40 minut po audycji i umówiliśmy się, że dzisiaj się spotkamy i porozmawiamy o was. O was nie wiem kompletnie nic, poza tym, że znam dwa utwory, bo napisaliście, że jesteście młodym zespołem i to była cała notka biograficzna. Tak. I dokładnie wszystko się zgadza. No jesteśmy dosyć młodym zespołem, zaczęliśmy grać tak 2 lat wstecz. I tak naprawdę no wtedy dużo więcej mówić. Ilu was tam jest, powiedz przynajmniej? Generalnie jest nas trzy osoby w zespole. Jest Wojtek Sędrowicz, który działa na wokalu, na klawiszach, jest ogólnie takim, można powiedzieć, multiinstrumentalistą. Oraz Paweł Rachelski, który działa za samplerem, perkusją, no i ja tam gram na gitarze. Jak się nazywasz poza Irek? Irek Panasewicz. O, Panasewicz, proszę bardzo. Czy syn tego słynnego Panasewicza? No akurat nie tego słynnego, ale też Janusza, także... Znaczy, wujka Janusza, przepraszam, syn Eugeniusza. No ładna zbieżność. Tak. Jakby nie patrzeć. No to macie dwa nagrania dopiero tylko. Ogólnie tak. Można powiedzieć, że tak, mam ogólnie 14 piosenek, czy jeszcze takie, można powiedzieć, w trakcie tworzenia. No i staramy się to wszystko zebrać do kupy, tak naprawdę dużo nam ten COVID przeszkadza. Ta cała pandemia, ta cała otoczka tej pandemii, no bo jak każdy zespół, no najlepsze doświadczenie się zbiera tak naprawdę na scenie. Można zobaczyć, która piosenka działa na publiczność, którą piosenkę warto grać i w którą stronę tak naprawdę warto pójść. Między innymi jak na razie, no na etapie takiego poznawania muzycznego. All of the Time to utwór bardzo dynamiczny, motoryczny i myślę, że ma szansę stać się przebojem i to ja szczerze mówiąc bym się nie wstydził tego zagrać w BBC nawet. A, dziękuję bardzo. Gdybym oczywiście grał cokolwiek w BBC, bo nie gram niczego. Nie, no raczej nie. Raczej na pewno. Ale w trójce brzmi to naprawdę fantastycznie. No to powiedz, kiedy ciąg dalszy? Następnych piosenek? Oczywiście. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o... Cały czas jesteśmy na etapie miksowania, tworzenia, nagrywania. Ogólnie bardzo dużo czasu zajmuje, wszystko robimy tak naprawdę amatorsko w garażu. Więc to, co słyszymy, to jest typowo, można powiedzieć, my jesteśmy takim typowo garażowym zespołem, który gdzieś tam po prostu szlifuje swoje umiejętności w garażu, więc co tu dużo mówić. No nie słychać tego wcale, że to jest garażowe granie. Bardzo miło mi to słyszeć. Bardzo dużo komplementów dzisiaj tutaj pada na tej... Już więcej nie będę, okej? Okay? Mówmy się, że ja już skończyłem z komplementami. Teraz ty mów o zespole jak najwięcej, żebyśmy się jak najwięcej dowiedzieli o was. Dobrze, tak jeżeli chodzi o nas, no, staramy się grać w sumie no, dynamicznie, nowocześnie i mam nadzieję, że to słychać. No cały czas szukamy tej swojej drogi. Docelowo zdecydowaliśmy się na język angielski. No to szkoda, bo po polsku by było troszkę fajniej. Tak, mieliśmy właśnie dużo, dużo problemów z językiem polskim, gdy język polski jest taki dosyć, no że tak powiem, trudny w pisaniu piosenek. Nie, tam nieprawda. Różni piszą i dają radę. No właśnie. Ja pamiętam tę samą rozmowę, którą przeprowadzam z tobą dzisiaj z Edytą Bartosiewicz, kiedy nagrała pierwszą płytę po angielsku i mówiła, a po polsku tak nie brzmi. A się okazało, że nagrała drugą, właśnie swoją trzecią płytę, bo jeszcze pierwsza była płyta z Holo i Polo i ta trzecia płyta była wielkim sukcesem, bo była po polsku. No na pewno jest duży atut, jeżeli coś jest po polsku. Też staramy się te teksty gdzieś tam no próbować przerabiać, że tak powiem, na język polski. No ale tak naprawdę uczymy się, po prostu stawiamy bardziej na znaczenie tych tekstów niż na to, żeby one po prostu były, no bo nie jest problem napisać tekst, który po prostu no może brzmieć, nie chcę używać tego słowa, ale po prostu głupio, bardzo tak... Czyli o niczym. Tak, dosłownie, żeby to nie był po prostu zbiór pięknych słów, które nie mówią nic, tylko stawiam bardziej na tą taką formę tego, co jest za tym tekstem. To niestety, no wiadomo, jeżeli chodzi o język angielski, no to trzeba niestety w większości przypadków po prostu zobaczyć, przeczytać ten tekst i zastanowić się, o co tam naprawdę chodzi, co ten w ogóle tekst tak naprawdę wyraża, co miał autor na myśli i też co on, jakie uczucia on wyzwala w nas. To jest też bardzo ważne, bo muzyka to jest jednak odbiór z dwie strony. Więc teraz będzie piosenka pod tytułem Waterfall. Byłeś nad Niagarą? Proszę? Czy byłeś nad Niagarą? Nie, niestety nie byłem. Ale chciałbym. A to o jakim wodospadzie w takim razie piszecie? Emocjonalnym. No tak. Ten jest najważniejszy i właściwie najgroźniejszy, szczerze mówiąc, groźniejszy niż Niagara. No. Ja pamiętam, że jak podpłynąłem pod sam strumień Niagary, bo tam się płynie łódką właściwie prawie do wodospadu samego i miałem aparat taki jeszcze staroświecki z normalną kliszą w środku, a nie telefon, bo to nie były takie czasy i tak sobie myślę, najwyżej ten aparat się zniszczy, ale zdjęcie muszę zrobić spod wodospadu. Właśnie zdjęcie, to jest bardzo pewnego. To powiedz mi, kiedy będzie płyta cała? Mam nadzieję, że skończyć ją w ciągu 3-4 miesięcy. Może troszkę więcej nam to zająć. No to jeszcze powiedz w takim razie na koniec Footprints on the Moon. O co chodzi z tą nazwą? No właśnie, jeżeli chodzi o tą nazwę, to jest taka też dosyć dziwna sytuacja, bo cały zazwyczaj tworzenie zespołu zaczyna się tak, że wymyśla się bardzo fajną nazwę, potem jakby zespół zaczyna grać. No ja w zespołach, które gdzieś tam grałem wcześniej, tak to wyglądało. U nas to niestety wyglądało w ten sposób, że mieliśmy po prostu załatwiony, że tak powiem, pierwszy nasz koncert live. Byliśmy strasznie tym koncertem podjarani. No i potrzebowaliśmy nazwy i po prostu wielka taka burza mózgów. No i padło tak, chcąc nie chcąc, po prostu na tą nazwę, bo no wyzwała się taka w miarę tak sensowna z tego natłoku nas, które tam mieliśmy. No jedna przykrość była taka, że ten koncert nie doszedł niestety do skutku, bo tutaj Wojtek bardzo mocno się pochorował, wylądował w szpitalu i po prostu musieliśmy ten koncert odwołać, także no, nasza gdzieś tam droga jest tak troszkę usłana kłodami. Pod górkę. Cały czas jest tam, tak, pod górkę, ale cały czas się zwalczamy, przystakujemy, także już niedługo, mam nadzieję, wystartujemy, będziemy mogli postawić nasze stopy nie na Księżycu, ale na scenie. No, Armstrong nie jesteś, no. Dokładnie. Życzę wam, żeby wszystko było nie pod górkę, a z górki, tak jak wodospad, i żebyście zalali radia swoją muzyką, i mam nadzieję, nastąpi to już niedługo. No i co? Miłego wieczoru w takim razie. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tak będzie. Zresztą będzie tak na pewno. Też na to liczę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Footprints on the Moon. Get some information, make up for your protection, be in your official name. It's time to start the game. Hard to find reason, it's hard to know which season. You're spent in the box again, try to cover the race. I'm one like you, just sail the sky. I'm one like you. We need motivation, we lost the gift of creation. We are here to follow the way, we are here to follow the way. Dreams remain, don't let them take you away. I'm one like you, in burning house. I'm one like you. We need motivation, we lost the gift of creation. We are here to follow the way, we are here to follow the way. Oh,

pala. Bartosz Bednarczuk przy naszym telefonie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy, witam serdecznie. Kiedy pisało się o grupie Don't You Be w prasie, to prasa porównywała was wtedy do Kings of Leon. Mogło tak być, ale nie wiem, tamtego zespołu już dawno nie ma. No jest nowy. Was szkoda. No jest ale nowy lab. Tak, jest nowy lab, który jest połączeniem muzyków właśnie z Don't You Be, z Animators i nawet z Negatywu, bo nasz basista to właśnie też były basista Negatywu, Niadary. Tutaj tych lokalnych wszystkich takich zespołów, które się cały czas mogą obijać gdzieś tutaj na lokalnej scenie. Lokalnej, czyli śląskiej? Proszę? Śląskiej i zagłębiowskiej? Tak, zagłębiowskiej, śląskiej. Całym tutaj w województwie śląskim, generalnie na południu. Powiem ci, że zbyt wiele informacji o was nie mam, bo ta notka, którą otrzymałem, dość jest no krótka, szczerze mówiąc. Natomiast powietrze no brzmi bardzo przebojowo. Wiesz co, notka jest krótka, bo nasza działalność jest krótka. Tak naprawdę zespół można powiedzieć, że dla ludzi i w ogóle dla nie wiem, świadomości publicznej powstał 3 tygodnie temu, w momencie, kiedy wszedł do sieci ze swoim singlem, a dokładnie to, kiedy pojawił się nasz fanpage. To w ogóle nasi znajomi, jakby wszyscy ludzie wokół, którzy nas znają z innych projektów i tak dalej, to powoli zaczęli się dowiadywać, że w ogóle ten projekt istnieje. Wcześniej istniał po prostu na zasadzie prób tworzenia materiału, głównie jeszcze na początku, w trakcie lockdownu, tak jak mogłeś się zresztą dowiedzieć, i naszych spotkań wręcz nawet online, wysyłania sobie gdzieś tam draftów tych utworów i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo świeża sprawa i bardzo cieszymy się, że ta świeża sprawa tak dobrze idzie. Czy w związku z tym w studiu się nie spotykaliście, tylko wszystko było robione zdalnie przez internet? To znaczy, jeżeli chodzi o tą początkową fazę kompozycyjną, to tak, ja siedziałem po prostu w trakcie lockdownu w mieszkaniu, miałem rozłożony cały sprzęt, komponowałem, wysyłałem to moim kolegom, raczej się nie spotykaliśmy, no bo był taki czas, że no po prostu nie dało się raczej spotykać i nie było to zbyt wskazane, więc wymienialiśmy się tymi motywami, każdy coś tam dogrywał, natomiast oczywiście w studiu Maximum Records w Łodzi spotkaliśmy się dopiero w czerwcu, tam zarejestrowaliśmy epkę, ale jeszcze długo nad nią pracowaliśmy, no i zdecydowaliśmy, że już wydamy ją pod symbolem 2021, a nie 2020. To wróćmy do rozmowy za chwileczkę, teraz kolejny utwór. przy naszym telefonie Bartosz Bednarczuk, grupa Lab. Kiedy słucha się tego, co robicie, to widać, że jesteście artystami w pełni świadomymi tego, co robicie, jak gracie, jak piszecie teksty, bo nie są to nagrania generalnie ludzi, którzy by zaczynali w ogóle zabawę z muzyką. Wiesz co, myślę, że można się pokusić o to, że po 30 już nabraliśmy jakiejś dojrzałości. To na pewno. Wiesz, mamy za sobą wiele lat na pewno prób przebicia się, czy to jako zespół alternatywny, czy bardziej mainstreamowy w pewnych nawet momentach, w szczególności ostatnią płytą Animators. Mhm. Były jakieś tam... Fajna płyta swoją drogą. Bardzo dziękuję. Przekażę reszcie zespołu. Wiesz co, na pewno... Te wszystkie nasze doświadczenia telewizyjne, które też były po drodze, już nieważne jakie tam programy chodziło, ale były. Wiele koncertów, naprawdę wiele koncertów. To były też takie czasy, że my potrafiliśmy grać 15-20 koncertów miesięcznie, a byliśmy zespołem tak naprawdę alternatywnym i małym, tak? Jak największe gwiazdy. Ciągle debiutującym, natomiast ciągle graliśmy, ciągle nad tym pracowaliśmy. I też ten skład, który tutaj jest poza Karolem Saputą, który jest naszym gitarzystą, tym właśnie z zespołu Niadara, to też są już ludzie, którzy się znają lata, my się znamy lata, to nie są pierwsze projekty, które my tworzymy i gdzieś tam wydaje mi się, że no 30 stuknęła niecałe 2 lata temu, to... Premiera epki za kilka dni, 10 lutego. Tak, dosłownie 10 lutego w całości już wejdzie do sieci, na razie jest dostępne na YouTubie i na wszystkich portalach streamingowych single Powietrze, a 10 wejdzie już wszystko, czyli Marcel Proust, Szklane Drzewa i Pamela. Do tego jeszcze. Czyli kiedy cała płyta? Wiesz co, nie wiem. Mamy nawet taki pomysł, że na jesień pojawi się dopiero druga epka i może płyta tak naprawdę w 2022 roku. Na pewno jesteśmy bardzo płodni, jeśli można tak to nazwać, bo tych utworów nam na razie nie brakuje, ale też staramy się nad nimi, tak jak zauważyłeś wcześniej, pracować. Myśleć, przemyśleć, żeby te teksty coś za sobą niosły, żeby tutaj nie było dzieła przypadku. A i tak, że tak powiem, dosyć szybko nad pewnymi rzeczami pracujemy, mimo takiego skupiania się nad tym. To musimy kończyć, bo inaczej nam się utwór nie zmieści w całości. Dziękuję ci bardzo. Lab, mam nadzieję, że wróci jeszcze do trójki nieraz. Dziękuję bardzo. Ja również pozdrawiam słuchaczy. Dzięki. Anderson, weź go stąd. Ten gość na koncie ma za dużo wirtualnych żon. Pamela Anderson, weź go stąd. Nie mów nie, przecież to David Hasselhoff. David Hasselhoff. David Hasselhoff. David Hasselhoff. Nie przejmuj się. Przesuń w prawo, potem w lewo. Że w jej objęciach stworzysz dziś radosny dom. Dawidzie Hasselhoff, nie mów nie, przecież bierzesz to co chcesz, nawet kiedy innym źle. Nie przejmuj się. Przesuń w prawo, potem w lewo, znowu znajdziesz mecz. Orientuj się. Przecież tutaj chodzi tylko o ostry seks. Nie przejmuj się. Przesuń w prawo, potem w lewo, znowu znajdziesz mecz. Tak orientuj się. Pamela Anderson, David Hasselhoff, Pamela